Ten się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 6:00. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Dwa województwa, mazowieckie i lubuskie, dołączyły do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa. Coraz więcej nowych zakażeń koronawirusem i coraz więcej zajętych łóżek covidowych w szpitalach. I jeszcze przed wakacjami Unia Europejska chce wprowadzić zielony paszport uprawniający do podróży. Cztery województwa z zaostrzonymi ograniczeniami sanitarnymi, do pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, dołączyły dziś mazowieckie i lubuskie. Zawieszona jest działalność teatrów, muzeów, galerii sztuki, kin, hoteli i obiektów sportowych. Zamknięte są baseny, sauny, solaria i kasyna. Ograniczenia obowiązują w galeriach handlowych. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w tych czterech regionach, najmłodsi uczniowie klas 1-3 będą się uczyli hybrydowo, część w szkole, inni zdalnie. Minister Edukacji Przemysław Czarnek wyjaśnia, że w trybie hybrydowym zajęcia odbywają się naprzemiennie, stacjonarnie i zdalnie. Dyrektorzy w sposób przez siebie już ustalony będą organizować w ten sposób zajęcia, żeby w szkole było maksymalnie 50% uczniów. To dyrektor zdecyduje, które klasy mają przyjść do szkoły, a które będą uczyć się online. Na Mazowszu, w Lubuskim i Pomorskim obostrzenia dopiero się zaczynają. W Warmińsko-Mazurskim będzie częściowe poluzowanie, bo tu przez ostatnie tygodnie Młodsi uczyli się zdalnie, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Głównym argumentem pozwalającym na poluzowanie tego trybu zdalnego nauczania jest przede wszystkim szczepienie nauczycieli. Wreszcie kraju nauka będzie wyglądać tak jak do tej pory. Na razie nowe zasady zostały wprowadzone na 2 tygodnie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Lockdown w czterech województwach potrwa do 28 marca. Wczoraj resort zdrowia potwierdził 17 259 nowych przypadków koronawirusa. To o prawie 3700 zakażeń COVID-19 więcej niż tydzień temu. Wiceminister Waldemar Kreska podkreśla, że wciąż rośnie liczba zajętych łóżek w szpitalach i respiratorów. Także widzimy dużą ilość osób, które są hospitalizowane w oddziałach intensywnej terapii, to już ponad 2000, czyli bardzo dużo osób trafia do szpitali w ciężkim stanie. I to, co sygnalizują lekarze z oddziałów covidowych, coraz większa grupa jest to osób młodszych, czyli nawet poniżej 60 roku życia. To jest bardzo niepokojące, że właśnie też młode osoby chorują na covid i chorują w sposób dość ciężki. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień przeciwko koronawirusowi. W Holandii zawieszono podawanie szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Nie będzie stosowana przez najbliższe 2 tygodnie ze względu na możliwe skutki uboczne, które miały wystąpić w Danii i Norwegii. Holenderskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że jest to krok zapobiegawczy. AstraZeneca utrzymuje, że jej szczepionka jest bezpieczna. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała z kolei w piątek, że nie ma powodów, aby nie stosować szczepionki opracowanej przez szwedzko-brytyjski koncern i Uniwersytet w Oksfordzie. Unia Europejska chce wprowadzić zielony paszport sanitarny jeszcze przed wakacjami. Ujawnił to unijny komisarz do spraw wewnętrznego rynku w wywiadzie dla francuskich mediów. Dokument będzie uprawniał do podróży między unijnymi krajami. Unijny komisarz Thierry Breton poinformował, że Komisja Europejska przedstawi projekt zielonego paszportu w środę. Dokument ten ma zostać wprowadzony jeszcze przed latem, aby ułatwić wakacyjne podróże po Europie. Paszport będzie zawierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19, przejścia choroby lub otrzymania negatywnego wyniku testu przez podróżnych, powiedział Thierry Breton w wywiadzie dla Radia Europe 1 i stacji CNews. Paszport będzie dostępny w formie elektronicznej lub papierowej. Thierry Breton skrytykował także opóźnienia w dostawach szczepionek wyprodukowanych przez koncern AstraZeneca. To niedopuszczalna i niezrozumiała sytuacja, stwierdził komisarz. Wykluczył jednak wystąpienie na drogę sądową przeciwko brytyjsko-szwedzkiej firmie. Polityk uznał, że opóźnienie w dostawach dawek nie spowolni znacząco kampanii szczepień w unijnych państwach. Koncern AstraZeneca poinformował, że zmniejszy dostawy dawek dla Unii Europejskiej w nadchodzących miesiącach z powodu restrykcji w eksporcie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Amelia Dunin. Najstarsza krakowska przewodniczka oprowadzała głównie polskich i francuskojęzycznych turystów. Miała 93 lata. Janusz Worotniak, prezes krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, mówi, że Amelia Dunin pracowała jako przewodniczka ponad 70 lat. Kurs rozpoczęła w 1948 roku. To był pierwszy kurs przewodniczki. A potem zaczęła oprowadzać

Pora na trójkę. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut po godzinie 6, program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę zobaczymy, jak zmagania sportowe minęły w weekend. Ja przygotowuję przegląd prasy, przeglądam tę prasę, na tym to polegam. Przegląd prasy za pół godziny na naszej antenie i tak przeglądając odkryłem, że jeden z tytułów dzisiejszych, Gazeta Wyborcza, dokonała pewnego ciekawego słowotwórstwa. Uwaga, jutronauci. Są ludzie, którzy, o których się mówi, że to są jutronauci. Świat po pandemii. Nowa rzeczywistość nie musi być koszmarem, może być pełna szans. Nad tym zastanawiamy się tutaj w tej edycji programów. To chodzi o to, że możemy na Marsie nauczyć się lepiej żyć. Do współpracy zapraszamy jutronautów. Wyjątkowe osoby z pozornie odległych od siebie światów, które tłumaczą przyszłość. Jutronauci. I jak to zobaczyłem, to zacząłem się zastanawiać nad bardzo ważną kwestią. Czy jeżeli w tej sytuacji ktoś, kto wczoraj był na imprezie, a dzisiaj jest trochę wczorajszy, to jak go nazwać? To jest wczoraj nauta w takim razie. Że już wtedy nie mówimy, że ktoś po prostu ma kaca. To jest nieładnie. Słowotwórstwo wymaga i język wymaga ewolucji wraz z czasem. Więc nazywajmy takich ludzi wczoraj nautami. Ja takich dwóch dżentelmenów dzisiaj na przykład spotkałem. Co więcej, okazało się, że jestem ich przełożonym, bo mówili do mnie kierowniku. Wspaniale. Taki poranek, proszę państwa. Taki awans. 16 minut po 6. A Rock and Roll Train ACD w trójce. We'll be right back. 20 minut po godzinie 6. Pora zająć się czymś, o czym nie mam zielonego pojęcia, więc oddam głos fachowcom. Połowa marca to czas na pierwsze rozstrzygnięcia w Pucharze Świata. Żółte i czerwone plastrony coraz częściej są znakiem rozpoznawczym nie liderów Pucharu Świata, lecz zwycięzców klasyfikacji. Pierwszym z nich w weekend wręczono kryształowe kule, ale o tym więcej jak co tydzień w zimowym podsumowaniu weekendu. Jakub Pobożniak z TVP Sport. Narciarze i narciarki alpejskie powoli kończą sezon. W weekend raz wygrała Petra Wylchowa, raz Katarina Linsberger. To jest oczywiste, że czuję się niezwykle. Zawsze byłam bliska zwycięstwa. Teraz pewnie będzie apetyt na małą, kryształową kulę i kolejne zwycięstwa. O małą, kryształową kulę bić nie muszą się już slalomiści. W Krańskiej Gorze wygrał Clément Noël i to wygrana na otarcie łez. Siódme miejsce wystarczyło bowiem do triumfu w klasyfikacji generalnej Marko Szwarcowi z Austrii. Warunki na stoku były bardzo ciężkie. Nie mogłem jechać dobrze, bo jeszcze bolały mnie plecy, więc to siódme miejsce i mała kryształowa kula już dziś są dla mnie czymś niewyobrażalnym. Niewyobrażalne ewolucje w powietrzu wykonywali najbardziej szaleni narciarze w Mistrzostwach Świata w Bigger. Wśród pań najzwinniejsza była Chinka Eileen Gu. Dla mnie ważne jest to, że mogę jeździć na nartach. W moim przypadku złoto i kolejne złoto to są dodatkowe powody do dumy, bo włożyłam w te sukcesy wiele serca. Wiele serca w powrót do konkurencji włożył Szwajcar Andri Ragatli. W Aspen nie miał sobie równych. To uczucie nie do opisania. Ostatnie Mistrzostwa Świata ominęły mnie, bo byłem kontuzjowany. Pracowałem najciężej jak się da, ale i tak nie mogę w to uwierzyć i czuję się mega szczęśliwy. Szwajcar był szczęśliwy w Stanach Zjednoczonych, zaś w Szwajcarii szczęśliwa była Amerykanka. Jessica Diggins wywalczyła kryształową kulę w biegach narciarskich, przerywając wieloletnią hegemonię Norweżek. Pomógł jej koronawirus. Przez niego zawodniczek ze Skandynawii nie było na wielu zawodach. Pewna kryształowej kuli Diggins do malowniczej Szwajcarii się wybrała i potwierdziła dyspozycję czwartym miejscem. To był bardzo ciężki podbieg. Naprawdę dałam z siebie wszystko, choć nie musiałam. Miałam już zagwarantowaną kryształową kulę. Choć i tak uważam, że wygranie Tour de Ski było dla mnie najważniejsze. U panów sezon kończył bieg na 50 kilometrów. Wygrał go Simen Heckstadt-Kryger. Jak dla mnie to były pod względem trasy najciekawsze zawody w sezonie. Została nas trójka, więc nie było nic do stracenia i trzeba było zaryzykować. W klasyfikacji generalnej wygrał jednak Rosjanin. Aleksander Bolszunow zdobył aż 1765 punktów. Dla porównania najlepszy Polak Maciej Staręga 10. Na męski odpowiednik Justyny Kowalczyk wciąż jeszcze czekamy. Równie imponującym wynikiem Polacy mogą pochwalić się w kombinacji norweskiej. Jedyny sklasyfikowany reprezentant naszego kraju to Szczepan Kupczak, który zebrał do tej pory 6 punktów. To znaczy, to jeszcze może się zmienić, bowiem kombinatorów norweskich czekają jeszcze w najbliższy weekend dwa ostatnie konkursy w niemieckim Kligental. Jakub Pobożniak z TVP Sport przygotował dla Państwa te relacje. Kalejo, Way We Go Down, teraz 23 po 6. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go, go, we're down. We're down, we go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go way down we go. W duchu spokojnym, aczkolwiek z odrobiną pazura, to Kalio, Way We Go Down. Przed Państwem utwór, który miał swoją premierę na antenie radiowej Trójki w piątek. Osobiście przedstawiał ten utwór gitarzysta zespołu Chemia, Wojciech Balczun. Angina, teledysk do tego dzieła, wspaniały, można bez problemu znaleźć na mediach społecznościowych radiowej Trójki, do czego zachęcam, a sam utwór brzmi o tak. Najnowsza Chemia, proszę. Drugi singiel zapowiadający płytę Something to Believe In, płytę wyprodukowaną przez Andy'ego Taylora z Duran Duran. Te smyki, które słychać w tym utworze, zaprojektował i wymyślił i zaaranżował Sasha Putnam, czyli klawiszowiec, były klawiszowiec zespołu Bush. To nasza polska Chemia, nasz polski zespół Chemia z tak światowym brzmieniem. 6:30. Na termometrach dzisiaj zaczyna nas marzec rozpieszczać, bo 6 stopni to jest minimalna temperatura, którą zobaczą mieszkańcy Trójmiasta i Warmii, ale także w Bydgoszczy będzie 6 stopni. 7 stopni od Łodzi przez Katowice, Kielce po 8 na południu kraju. Możliwe opady deszczu w Gdańsku, Olsztynie, Szczecinie, Bydgoszczy, Gorzowie, Poznaniu, Wrocławiu, reszta kraju dzisiaj słoneczna. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz pomarańcze deserowe 50% taniej, 2,99 za kilogram. A cytryny 43% taniej, 4,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 27 minut pozostało do godziny 7. Bardzo ciekawego maila dostałem od pana Krzysztofa. Mail brzmi: witam panie Romanie. Dzień dobry. Jedyny pan Roman, jaki mi teraz przychodzi do głowy, to pan Roman Bratny, ale jest mi niezmiernie miło, że pan o mnie pamiętał. Dziękuję. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Taki adres dla państwa. Zostań. Jak nikt mnie znasz, przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz, może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań. Choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań. Kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Trójka. Program trzeci. Oh, Za 18 minut wybije godzina 7. Dobra, niech skończy. Boom. Dobra, to teraz ja. Ciekawych rzeczy, w ciekawych czasach przyszło nam żyć, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z mediów społecznościowych. Właśnie przeczytałem, synek znajomego dostał dziś czwórkę z WF-u, zdalnie, ze skoku w dal, w domu. To ciekawe czasy. Przejdźmy do meritum, proszę, przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Na początek Gazeta Wyborcza, wakacje 2021. Jak planować, by nie stracić? Mimo pandemii coraz więcej osób już planuje wakacje. Rezerwujemy pobyty zarówno w Polsce, jak i za granicą, nie szczędząc na nie pieniędzy. Ja bardzo proszę, żeby Państwo zostali z programem trzecim Polskiego Radia, dlatego że a propos wakacji za chwilę porozmawiamy o bushcrafcie z ekspertem. Natomiast wracając do artykułu, to dział ekonomia dzisiejszej Gazety Wyborczej. Gdzie i ile planują spędzić wakacje i za ile planują spędzić wakacje Polacy? Mamy tutaj w Turcji, na przykład z województwa podlaskiego, do Turcji chce jechać 8412 osób. Ja nie wiem, jak oni to policzyli, ale mają tutaj. Jest, no, czy ktoś by drukował głupoty? No nie. Jest napisane, znaczy ważne. I prawda. Na przykład z województwa świętokrzyskiego 7000 osób chce jechać do Grecji. Bardzo ciekawa tabelka. Dokąd na wakacje? Dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Przechodzimy szybko teraz do Rzeczpospolitej, gdzie przybywa tramwajów z niską podłogą. To jest informacja, którą nasz dzisiejszy wydawca Paweł Turski zapewne wysłucha z ogromną uwagą, dlatego że jest wielkim fanem transportu. Jego córka ma na imię Zwrotnica, a syn Pantograf. Od 5 marca gdański zarząd transportu miejskiego wozi pasażerów wyłącznie tramwajami niskopodłogowymi i na tej samej stronie mamy również artykuł o tym, że samorządy autobusami rozpędzają elektromobilność. Ale rozpędzają w pozytywnym sensie, że nadają bieg, a nie że rozganiają. Coraz więcej miast decyduje się na zakup autobusów elektrycznych. W ubiegłym roku co czwarty nowo rejestrowany autobus miejski był napędzany prądem. Dla wszystkich Państwa korzystających z komunikacji masowej dzisiejsza Rzeczpospolita spieszy z wytłumaczeniem, w jakim kierunku to wszystko będzie szło. Następnie mam coś z Polska The Times. Mamy tutaj poprawność polityczną, która jest wprowadzana grubą kreską. Chodzi o cenzurowanie, autocenzurowanie, co ważne. Bajek Disneya między innymi, na przykład Skunk z Pepe Le Pew, znany też jako Pepe Le Sfond, Króliczka Lola, czy klasyczne produkcje Disneya w cudzysłowie zakochanym kundlem na czele oraz komiksy Marvela stają się przyczynkami do szerokiej dyskusji o walce z umiejscowionymi w animacjach szkodliwymi stereotypami. Czy jednak w zapalczywości budowy nowego świata po prostu nie przesadzamy? Pan doktor, chyba pana awansował, ale pan Dariusz Pawłowski w dziale Kultura dzisiaj ten temat intensywnie porusza. Na koniec Super Ekspres. Zauważyłem, że ktoś wsadził palec w oko panu Lewandowskiemu, piłkarzowi. Chciał mu wydłubać oko. Niebezpieczny faul na Robercie Lewandowskim. Polak odpowiedział golem. Palce brutala z Werderu wbiły się w lewe oko najlepszego piłkarza świata. Ja nie wiem, o co tu robić zamieszanie, przecież pan lewy do strzelania goli potrzebuje nóg, a nie oka. Zatem ja bym tutaj się naprawdę nie użalał, niech wstanie i biega dalej, niech nam strzela gole. Kings of Leon Echoing, przegląd prasy, wróci jutro, też przed godziną 7. Czy będzie równie brawurowy jak dzisiaj, to się okaże. Trzeba słuchać Trójki również wtedy. Echoing Kings of Leon na antenie radiowej Trójki. 10 minut do godziny 7. Co robić w czasie wolnym, kiedy nie bardzo można coś robić? Otóż nie do hotelu, nie do domku, lecz do lasu. Taka do tej pory znana jako dzika forma wypoczynku coraz częściej zyskuje na popularności, ale w łagodniejszej odmianie, czyli tak zwanym bushcrafcie. Czym jest bushcraft, to powie Państwu Marek Lewandowski z grupy Bushcraft Polska. Bushcraft funkcjonuje mniej więcej od XIX wieku. Sam w sobie określa pakiet umiejętności, pakiet wiedzy dawnej i ma pomagać przetrwać, ale też trwać w środowisku naturalnym, w dziczy. Definicja bushcraftu jest trochę płynna, ona się zmienia z wiekiem. W dzisiejszym kształcie bushcraft określiłbym jako tylko jeden z elementów potrzebnych do tego, aby wygodnie, bezpiecznie przetrwać w środowisku naturalnym i ewentualnie trwać dłużej. Bushcraft ma spowodować, że będziemy to robić wygodniej, bezpiecznie, że będziemy mogli trwać. Nie powoduje tego, że to, co ma za zadanie sztuka przetrwania, często, że ma pomóc nam się wydostać z trudnej sytuacji. Bushcraft ma nam umożliwić to, żebyśmy my się komfortowo w tej sytuacji zaczęli czuć. Umiejętności bushcraftowe to takie podstawowe, to są oczywiście pozyskiwanie pożywienia, zdobywanie wody różnymi metodami prymitywnymi, budowanie schronień, wszystkie niezapalniczkowe sposoby rozniecania ognia, więc wszystkie te takie prymitywne metody składają się na taki rdzeń umiejętności bushcraftowych, natomiast w tej chwili w zasadzie chodzi w tym takim turystycznym znaczeniu słowa bushcraft, rzekłbym, że chodzi bardziej o sylwaturystykę, czyli uprawianie sobie bezpiecznej, wygodnej, przyjemnej turystyki na terenach leśnych. Marek Lewandowski, dziękuję bardzo. Co trzeba zabrać ze sobą do lasu i czy na przykład przed próbą przetestowania bushcraftu potrzebne jest nam specjalne szkolenie? Na to pytanie i wiele innych poszukamy odpowiedzi w tym tygodniu. Również jutro zapraszam Państwa serdecznie. Będziemy się zastanawiali, jak bezpiecznie, uwaga, biwakować. Odkryłem, jaki jest polski odpowiednik słowa bushcraft i zdaje się, że to chodzi o słowo biwakowanie. No dobrze, na zegarach 8 minut do godziny 7. Kwiat jabłoni, wody mi daj. Za chwilę John Jett i I Love Rock and Roll w programie trzecim Polskiego Radia. Wrzuceni są w świat i wrzuceni są w siebie. Wszyscy pod niebem. Czy będziesz żył tak jak pan lub gdzieś pod płotem i sam? O, tego nie wiesz. Czy będziesz żył pośród gór, czy może miast wielkich chmur zasłoni je, rzuceni w siebie. Jak wielki pożar jest świat, co wiecznie trawić się ma od nieba aż po ziemię. Więc przez płonący las przeprowadź mnie, niech z nieba spadnie na mnie wielki deszcz. I przez płonący las przeprowadź mnie, jak wielka rzeka w płyn, uratuj mnie.